producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Mamy czwartek, 16 stycznia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Polska i Ukraina znalazły wspólny język, jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską, mówi premier Donald Tusk. Stanowcze reakcji Komisji Europejskiej w sprawie restrykcji dotyczących nowoczesnych chipów z USA do Polski domaga się minister cyfryzacji. W warszawskich autobusach nie ma rosyjskiego gazu, zapewnia szef MSWiA. Polska i Ukraina znalazły wspólny język, jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską, powiedział po spotkaniu z prezydentem Ukrainy premier Donald Tusk. W Warszawie gościł wczoraj Wołodymyr Zełenski. To musi być równoległe. Nie pozwolę, aby w Polsce wykorzystywano tę trudną, dramatyczną historię w jakichś politycznych grach, ale będę także bardzo konsekwentnie pracował na rzecz szybkiego, systemowego rozwiązania tego problemu. Podjęcie przez Polskę i Ukrainę kroków w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej to jednocześnie element skutecznego przeciwstawienia się rosyjskiej agresji, mówił z kolei Wołodymyr Zełenski. Powinniśmy razem iść do przodu. Nasze ministerstwa kultury już działają, już opracowują materiały. Jesteśmy sąsiadami, a naszym wspólnym wrogiem jest Rosja. Musimy robić wszystko, by wzmocnić sojusz z Unią Europejską, ale przede wszystkim sojusz między Ukrainą a Polską. W ubiegłym tygodniu premier Tusk poinformował, że zapadła decyzja o pierwszych ekshumacjach ofiar UPA i OUN. Szef rządu podziękował ministrom kultury obu krajów za dobrą współpracę. Stanowczej reakcji Komisji Europejskiej w sprawie restrykcji dotyczących importu nowoczesnych chipów ze Stanów Zjednoczonych do Polski domaga się wicepremier, minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski chce, aby wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Cyfryzacji, Henna Virkkunen, zażądała od Waszyngtonu zmiany decyzji. W tej sprawie trzeba wystosować mocne noty mówiące, nie ma na to zgody, żeby państwa Unii Europejskiej dzielić na kategorie A i B. I dla mnie żadne bla bla nie wystarczy, tylko oczekuję tego, że Komisja Europejska w tej sprawie będzie równo traktowała wszystkie podmioty i partnerzy w Unii Europejskiej będą mieli takie same prawa. Zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego w najbliższych 6 miesiącach powinno to być priorytetem dla Komisji Europejskiej. W warszawskich autobusach nie ma rosyjskiego gazu, zapewnia szef MSWiA. Tomasz Siemoniak odniósł się w ten sposób do sprawy zakupu przez miejskie zakłady autobusów. Zajezdni, na terenie której znajduje się instalacja gazowa należąca wcześniej do objętej sankcjami rosyjskiej firmy. Spółka Omne Energa zmieniła właściciela i tym samym została skreślona z listy sankcyjnej, dodał minister Siemoniak. Sprawa tego, że nie ma rosyjskiego gazu, jest zamknięta, przesądzona i naprawdę trzeba bardzo złej woli, żeby uznawać, że skoro 12 grudnia została skreślona firma z listy sankcyjnej, bo przestała być rosyjską własnością, to zdążyła w kilka tygodni dostarczać rosyjski gaz, który jest objęty embargiem. Miejskie zakłady autobusowe kupiły zajezdnię autobusową przy ulicy Płochocińskiej od prywatnego przewoźnika. Cała Polska naprzód to hasło kampanii wyborczej kandydata Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski oficjalnie rozpoczął wyścig do Pałacu Prezydenckiego. Zapowiedział, że w pierwszej kolejności odwiedzi Podlasie. Stwierdził, że chce być aktywnym prezydentem. Wszyscy potrzebujemy prezydenta, który będzie aktywny, prezydenta, który będzie brał sprawy w swoje ręce. No i przede wszystkim, drodzy Państwo, prezydenta, który będzie niezależny. Wszyscy wiemy, że ta kampania będzie niesłychanie intensywna. Wszyscy wiemy, że ta kampania będzie trwała właściwie do każdego dnia, że każda godzina będzie ważna. Jak Państwo wiecie, no, kandydaci się przez cały czas zgłaszają. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Mamy zobowiązanie wobec naszych braci i sióstr, mówi o zawieszeniu broni z Hamasem izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Sar. Wyjaśnił, że o ostatecznym zatwierdzeniu porozumienia zdecyduje gabinet bezpieczeństwa. To bardzo trudna decyzja, kiedy decyduje się o uwolnieniu tak wielu terrorystów, w tym morderców, którzy zabili Żydów, i nie jest to jedyny wymiar porozumienia, nie jest to łatwa decyzja. Nasi przywódcy muszą zdecydować między złą a bardzo złą decyzją, a jest to bardzo trudna decyzja, którą izraelski gabinet będzie musiał zaakceptować. Mamy zobowiązanie wobec naszych braci i naszych sióstr. Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa ma dziś oficjalnie zatwierdzić umowę. Prezydent USA wyraził przekonanie, że osiągnięcia jego prezydentury będą widoczne w kolejnych latach i dziesięcioleciach. W telewizyjnym orędziu pożegnalnym Joe Biden podziękował Amerykanom i powiedział, że służba na stanowisku prezydenta była największym zaszczytem w jego życiu. Podczas wystąpienia wygłoszonego z gabinetu owalnego Joe Biden mówił o rekordowej liczbie nowych miejsc pracy, jakie powstały w ostatnich 4 latach, niskiemu bezrobociu, znaczącym inwestycjom w infrastrukturę, wsparciu weteranów i ich rodzin oraz najniższej przestępczości od 50 lat. Potrzeba czasu, by odczuć pełne efekty tego, co zrobiliśmy wspólnie, ale ziarno zostało zasiane. Biden wskazał też na sukcesy w polityce zagranicznej. Wzmocniliśmy NATO, Ukraina nadal jest wolna i wygrywamy rywalizację z Chinami. Biden ostrzegł przed powstawaniem w Stanach Zjednoczonych oligarchii i skupianiem władzy przez niewielką grupę superbogatych ludzi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek nie zwalnia tempa i efektownie awansowała do trzeciej rundy, natomiast Hubert Hurkacz zahamował na ręcznym i wypadł za burtę Australian Open już w drugim pojedynku. Ale po kolei. Iga potrzebowała godziny, by pokonać Słowaczkę Rebekę Szramkową 6-0 i 6-2. W następnej fazie polska tenisistka zagra z Brytyjką o tajsko-rumuńskich korzeniach Emmą Raducanu. Hubert Hurkacz nie nawiązał wyrównanej walki z Serbem Miomirem Kecmanowiczem i przegrał gładko w 3 setach: 4-6, 4-6 i 2-6. Na nic zdało się 14 asów, skoro popełnił 38 niewymuszonych błędów przy zaledwie 12 Kecmanowicza. Nie mamy już Polaka w turnieju singlistów. Wśród pań w trzeciej rundzie oprócz Świątek, przypomnę, zagra Magdalena Fręch. Udany wielkoszlemowy debiut Jana Zielińskiego z nowym partnerem deblowym, Sanderem Gillem. Polak i Belg w niespełna godzinę pozbawili złudzeń Chińczyka Bu i Hiszpana Carbellasa 6-1 i 6-2. Z turniejem gry podwójnej pożegnał się Karol Drzewiecki, który wraz z Hindusem Chandrasekharem przegrał z Tsitsipasem, to Grek, ale Petros, a nie Stefanos, i Bośniakiem Dżumhurem w 3 setach, wygranym do 6, przegranym do 2 i super tiebreaku 6-10. Również Katarzyna Kawa i Belgijka Kimberly Zimmermann przegrały z Jekateriną Aleksandrową i Chinką Yue Yuan 2-6 i 1-6. A teraz mundial szczypiornistów i porażka na dzień dobry z Niemcami 28-35, mówi reprezentant Polski rozgrywający Piotr Jędraszczyk. Pierwsza połowa super, dobrze weszliśmy w mecz i biliśmy się jak równy z równym. W drugiej połowie zabrakło sił, zabrakło tego czegoś, bo dzisiaj bardzo wierzyliśmy w to, że możemy to zrobić, ale nie udało się. Jutro o 18 zagramy w arcyważnym meczu z Czechami, którzy wczoraj zremisowali ze Szwajcarią 17-17. A w NBA Jeremy Sochan wciąż pauzuje z powodu kontuzji, a jego drużyna San Antonio Spurs przegrała z Memphis Grizzlies 115-129. Przed nami pochmurny czwartek z mżawką, z marznącymi opadami, to szczególnie o poranku na południu kraju, i z temperaturą od minus 5 stopni w Zakopanem do plus 5 w Trójmieście i Wrocławiu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Ola Dobieszewska odbiera od państwa telefony, Michał Jędrkowiak przygotował ten poranny program, ja się nazywam Robert Grzędowski, a to Fontaines DC i Favorite. Did you know? Czasami śmiech potrafi być od nas silniejszy, nawet jeśli nie wypada. Dwie dwójki i siedem trójek. Otóż chciałam przeprosić, bo się śmiałam z policjanta. 20 parę lat temu jechałam Ładą w kolorze kakaowym w Warszawie o numerach TSA, więc to już był obciach. Wiozłam męża i kolegę na mecz koszykówki, bo to sędziowie. Były 3 pasy tylko w lewo, jeden w prawo. Oni oczywiście w ostatniej chwili powiedzieli, jak ja byłam na w prawo, że w lewo. No więc ja poza tymi pasami na linii lotu, bo nie było prosto, stoi policjant. Pokazuje mi coś, ja rozkładam ręce, wypluł gwizdek. Ja się zacząłem śmiać, po prostu spojrzał na TSA, machnął ręką. Ja przepraszam tego pana policjanta, ale to mnie oni zmusili z tyłu siedzenia. No i po prostu mój wybuch śmiechu był no niestosowny, bo mi darował to po prostu. Nam to darował. Pozdrawiam. To Fontaine's DC Favorite. Zbliża się 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych. Nowa Lewica. Witam pana. Dzień dobry. Wczoraj w Warszawie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dziękował Polakom za pomoc w wojnie z Rosją, za wsparcie Ukraińców, którzy tutaj przyjechali do Polski po agresji rosyjskiej, ale powiedział też, że armii ukraińskiej brakuje dronów, brakuje wyposażenia, że 60% jednostek jest wyposażonych, są opóźnienia w dostawach broni. Czy Wołodymyr Zełenski przyjechał do Warszawy po wsparcie obrony przeciwlotniczej z tym postulatem, żeby samoloty polskie broniły nieba na przykład nad zachodnią Ukrainą? Wydaje mi się, że ta wizyta miała charakter wielowymiarowy, bo oczywiście kwestie militarne są na pierwszym miejscu z punktu widzenia pana prezydenta Ukrainy i płynne dostawy broni, amunicji, sprzętu wojskowego, wsparcie logistyczne. Przecież wiemy, że właściwie 90% tej pomocy płynie przez Polskę. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz jest taka, w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, która rozpoczęła się 16 dni temu, mamy w naszej agendzie właśnie bezpieczeństwo jako główny element zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny i będziemy starać się formułować instrumenty finansowania przemysłu obronnego w Unii Europejskiej, co ma znaczenie oczywiście dla Ukrainy. Kolejną kwestią są negocjacje akcesyjne i prawdopodobnie zostanie otwarty co najmniej pierwszy chapter, czyli pierwszy obszar, czyli kwestie podstawowe, kwestie wartości. Będziemy rozmawiać i przyspieszać pracę nad innymi. Są kwestie energetyczne, no bo już rozpędza się zima. W Polsce tego może nie widzimy, ale na Ukrainie wręcz przeciwnie. Więc problem energetyczny, gdy została zbombardowana infrastruktura krytyczna, ledwo dyszy, będziemy starali się tą pomoc energetyczną udzielić Ukrainie. Pan tak dyplomatycznie uciekł od mojego pytania. Ale czy pojawił się taki postulat? Że wiele rzeczy było po prostu. Okej, ale czy pojawił się ten postulat dotyczący obrony przeciwlotniczej? Czy Wołodymyr Zełenski prosił Polskę ponownie, bo wcześniej były takie nawet publicznie wypowiedzi, żeby Polska wsparła Ukrainę samolotami, które by broniły nieba nad zachodnią Ukrainą? Nie byłem obecny podczas rozmowy pana premiera z panem prezydentem. Jeszcze nie widziałem żadnej notatki w tej sprawie, chociaż pewnie ona będzie tajna, szczerze mówiąc. Więc tak bym nic nie mógł powiedzieć. Natomiast ja myślę, że to, co wyraża w opiniach swoich i w wywiadach pan prezydent Żeleński, to jest, no krótko mówiąc, i bardzo go dobrze rozumiem, on chciałby wszystko, co możliwe. Tak, ale pytanie, czy to jest możliwe ze strony Polski. Jest możliwe? Jaka jest odpowiedź? Wątpię, jeśli chodzi w tym momencie, bo musimy też uzupełnić nasze zasoby, bo przekazaliśmy Ukrainie bardzo dużo. I dzisiaj filozofia pomocy jest taka, że możemy przekazywać to, co w żaden sposób nas już nie osłabia. I albo też możliwe są, można powiedzieć, czyli rekompensaty, chociaż część tych rekompensat z Unii Europejskiej blokują Węgry, również dla Polski, które starają się blokować wszystko i są prorosyjskie. I druga sprawa, też czekamy, cały czas działając w tych kluczowych sprawach, też czekamy na zaprzysiężenie prezydenta Trumpa, będziemy wiedzieli, na co możemy liczyć. Więc jak powiedziałem, nie możemy tam, gdzie to jest niebezpieczne, osłabiać naszego bezpieczeństwa, choć filozofia Polski i polskiego bezpieczeństwa jest taka, że bezpieczeństwo Ukrainy, nazwijmy to zwycięstwo Ukrainy, niezależnie jak to Ukraina zdefiniuje, bo to od nich będzie zależeć, równa się również z bezpieczeństwem Polski i wschodniej flanki NATO. Czyli samoloty nie? No dzisiaj chyba bym się nie odważył powiedzieć, że samoloty mogłyby być przekazane. Prezydent Zełenski powiedział, że Ukraina nie prowadzi dzisiaj żadnych tajnych negocjacji z Rosją i mówi, że oczywiście rozwiązanie tego konfliktu na drodze dyplomatycznej jest możliwe. On postuluje pokój przez siłę, czyli żeby państwa Zachodu się zjednoczyły i wywierały nacisk na Rosję. Jakie scenariusze są możliwe po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa 20 stycznia? Mówiło się o różnych scenariuszach, ale Zełenski potwierdził, że w oficjalnych i w nieoficjalnych rozmowach widać, że Trump coraz bardziej naciska na zakończenie tego konfliktu. Tak, to widać. Pan prezydent Trump zapowiedział zakończenie wojny podczas kampanii w jeden dzień. Oczywiście wszyscy zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest marzenie, które na pewno się nie ziści, bo do tego tanga trzeba dwojga, trojga i wielu stron, a Putin rzeczywiście też ma taką samą strategię jak pan prezydent Żeleński, czyli można powiedzieć strategię siły, czyli jakby zatrzymanie konfliktu w momencie najkorzystniejszym dla każdej ze stron. Wczoraj słyszałem wypowiedź Marco Rubio, który jakby wskazywał na konieczność ustępstw, chociaż nie objął jeszcze urzędu, prawda, ale był przesłuchiwany przez odpowiednie komisje, ustęp z obydwu stron, tak? I rzeczywiście ta presja będzie wywierana przez prezydenta Trumpa również. A dlaczego Putin miałby dzisiaj ustępować, kiedy sukcesywnie posuwa się do przodu? Myślę, że może być wiele argumentów. Jednym z nich może być fakt, że jeżeli Stany Zjednoczone postawią na szali, można powiedzieć, zwiększenie pomocy dla Ukrainy, ponad to, można powiedzieć, tą politykę, którą prowadziła administracja pana prezydenta Bidena, skutecznie bardzo, to może być dla Rosji zagrożenie, tak? Bo dzisiaj wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy ze strony całego NATO i w tym oczywiście tego komponentu Unii Europejskiej i wzmożenie wsparcia ze strony USA może odwrócić sytuację na froncie, więc nie wiem, czy jaką kalkulację przyjmie. Ale zdaje się, że myślenie Trumpa idzie w odwrotną stronę. On krytykował Bidena za to, że zgodził się na użycie amerykańskiej broni w głąb Rosji i powiedział, że to tylko doprowadziło do eskalacji konfliktu. No tak, ale to była narracja w czasie kampanii wyborczej. Dzisiaj ta narracja, którą będzie przedstawiał prezydent Trump po 20, czyli za 4 dni po 20 stycznia, będzie to ta, na którą się nasza też dyplomacja i dyplomacja innych krajów będzie się orientować. Ja też chcę zwrócić uwagę, że są pewne procesy, których może nie widzimy, o których może wiemy, ale niekoniecznie wszyscy widzimy. Zwracam uwagę na sytuację na Bliskim Wschodzie. Też wydawało się, że pewne rzeczy są niemożliwe i to, co dzisiaj, to porozumienie, które będzie już wkrótce wchodziło w życie 24 stycznia na 40 kilka dni, będą dwie fazy, które zakłada naprawdę bardzo poważne kwestie, czyli wymianę oczywiście zakładników za jeńców, zatrzymanych, za więźniów palestyńskich, palestyńskich, też liczba tych więźniów palestyńskich, która ma iść w 1000 osób, to jest bardzo poważna kwestia wycofania ze strefy gazy wojsk izraelskich, kwestie inne strategiczne. Trump się chwali już tym, że to jest jego prezydent sukces, Trump twierdzi, że zanim został zaprzysiężony. No ale zwróćmy uwagę, że te same warunki, które dzisiaj są możliwe na 4 dni przed zaprzysiężeniem pana prezydenta Trumpa, były proponowane panu premierowi Netanyahu jakiś czas temu i on powiedział, że one są niewykonalne, a teraz są wykonalne. Co się zmieniło? No według mnie, no przede wszystkim upływ czasu spowodował też zmęczenie wszystkich stron tą wojną, a po drugie, być może, no nie chcę tutaj gdybać, ale może pan premier i Netanyahu i rząd Izraela czekał na rozstrzygnięcie wyborów w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym stanowisko nowej administracji, które jest w tej kwestii dosyć mocne i też zmierzające, jeśli chodzi... Ja przypominam, że porozumienie abrahamowe to był, można powiedzieć, efekt pracy administracji Donalda Trumpa. To jest trochę tak, w jakimś sensie powrót do tego, nie w pełni. Więc ja bym powiedział tak, 20 stycznia dowiemy się więcej i może wcale to nie być tak, jak sobie liczył Władimir Putin, korzystna dla niego zmiana administracji. Władimir Zełenski mówi, że Ukraina chce realnych gwarancji bezpieczeństwa. Co to znaczy realne gwarancje? Czy dzisiaj właściwie chyba nikt nie mówi o tak dla Ukrainy w NATO? W takim razie, co to może oznaczać realne gwarancje bezpieczeństwa? No ja też jeszcze kończąc ten wątek, no powiem, jest żądanie na przykład przez pana prezydenta Trumpa tych wydatków na poziomie 5% z punktu widzenia Polski nie jest jakimś zaskoczeniem. My już mamy 4,7 poziom. Gdyby rzeczywiście wszystkie kraje doszły do takiego poziomu, to byśmy mieli taką siłę uderzenia i obronną przeciwko Rosji, która by ich po prostu przestraszyła przed jakimkolwiek dalszymi działaniami, również w Ukrainie. Realne gwarancje, no na pewno realną gwarancją byłaby perspektywa przyjęcia do NATO. Polska odrzuca jakiekolwiek koncepcje neutralności Ukrainy, bo one by oznaczały dzisiaj rozejm. Neutralność, brak gwarancji wejścia do NATO. A może za 3-4 lata znowu agresja, zaskoczenia, gdyby Putin i jego armia wylizała rany, jak to się mówi potocznie, i zebrała siły. To jest pierwsza rzecz. Ja myślę, że coraz więcej krajów tak zwanych like-minded dojrzewa do tego, żeby wysłać zaproszenie, tak byśmy to ujęli, dla Ukrainy do NATO, bo jeżeli chodzi o Unię Europejską, to już się dzieje na naszych oczach. Więc to co jest z warunkiem uregulowanych granic? Bo państwo, które wchodzi do NATO, musi mieć uregulowane granice, a tutaj, gdyby doszło do rozejmu na tych warunkach, które są dzisiaj realne, czyli że Rosja część terytoriów ukraińskich zajmuje w dalszym ciągu, to te granice nie są uregulowane. Czy ten obszar, który zostaje przy Ukrainie, wchodzi do NATO? No tak, ale to też już nawet nie pamiętam, kto o tym mówił. Nie wiem, czy nie sam prezydent Żyłański, że przecież można jeszcze zanim członkostwo w NATO stałoby się faktem, bo ono nie jest, nie możemy mówić w kategoriach roku, dwóch, trzech, nawet nie chcę mówić, jakich latach mamy tutaj, możemy myśleć, ale można w ramach tych gwarancji, o które pani pyta, właśnie udzielić gwarancji, które byłyby zbliżone do działania artykułu 5. Tak, to też jest możliwe. No ale oczywiście w tym sprawie też musiała być jednomyślność autentyczna. Więc jest to możliwe? Znaczy, żeby taka kolektywna obrona została formalno-prawnie jest możliwe, tylko ja obawiam się, że dzisiaj nie jest to możliwe właśnie formalno-prawnie, bo na przykład w dłuższej perspektywie wejście Ukrainy do NATO oznacza artykuł 5, ale przed czyli kolektywna do NATO, obrona, kolektywna, jeśli zostanie tak, zaatakowana Ukraina, to Ukraina to o tym jest broni. Dyskusja i według mnie takie propozycje też pan prezydent Żeleński składał, tylko ja powiedziałem, obawiam się, że... A Polska by się na to zgodziła? Myślę, że trzeba to przedyskutować. Natomiast zobaczyć, jakie jest stanowisko innych krajów. Na pewno Polska jest tym krajem oraz kraje bałtyckie oczywiście, które są najbardziej zainteresowane tym, żeby udzielić jak najdalej idącego wsparcia dla Ukrainy. Dzisiaj ze względu na oczywiście bezpieczeństwo i na siłę naszej flanki wschodniej, a po drugie ze względu na bezpieczeństwo Polski. Do tematu możliwych rozstrzygnięć wojennych wrócimy na takiej arenie wojennej. A chcę pana zapytać o kwestię rzezi wołyńskiej, która się stała tematem polskiej kampanii prezydenckiej. Wołodymyr Zełenski powiedział, że powinniśmy obniżyć napięcie, jakie jest w tej dyskusji. Powiedział, że dał upoważnienie ministrowi kultury do prowadzenia ustaleń z polską stroną w sprawie ekshumacji. Pierwsza ekshumacja ma być w kwietniu w Pużnikach. Czy jest możliwe, że Ukraina zaakceptuje wszystkie polskie lokalizacje? Sytuacja wygląda tak, że to jest naprawdę duży przełom, a też to oświadczenie wczorajsze prezydenta jest bardzo ważne, bo to już jest, to są fakty, na czyich oczach dzieją się i postępują sprawy do przodu. No ale że to, że się zgodziła Ukraina na jedną ekshumację, biorąc pod uwagę, że od 2017 roku nie było przeprowadzanych ekshumacji, to chyba nie jest wielki przełom. Jest przełom, dlatego że od 2017 roku mieliśmy memorandum, tak, na przeprowadzanie poszukiwań i oczywiście ekshumacji. Sprawa, przełom tak prawdziwy, to było wspólne oświadczenie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybichy 26 listopada, gdzie jasno zostało wypowiedziane przez ministra Ukrainy i potwierdzone przez ministra Sikorskiego, iż nie ma już żadnych przeszkód na natury politycznej, jakiejkolwiek, aby te procesy, które mają na celu godny pochówek ofiar pomordowanych podczas rzezi wojskowej Polek i Polaków. I następnie po prostu sprawy ruszyły. Zresztą ja muszę powiedzieć, że determinacja ministra Sikorskiego w tej sprawie była ogromna i nie zdradzę żadnej jakiejś tajemnicy, że my się tym zajmowaliśmy tak jako kwestiami obronności Ukrainy i pomocy dla Ukrainy, tak właśnie kwestią rzezi wołyńskiej praktycznie na każdym kierownictwie. To dlaczego nie ma zgody na dowolną ekshumację, żeby Polacy mogli swobodnie poszukiwać? Sprawa dzisiaj wygląda tak, ona jest bardzo delikatna oczywiście i podchodzimy do tego w sposób... Ale bez uników, bo już nie robię żadnych pół minuty uników. Nam zostało. Jestem po rozmowie z panią Hanną Wróblewską, ministrą kultury i dziedzictwa narodowego. Jest specjalny zespół, który przygotowuje, zostały wymienione listy, w których są wskazane już dokładnie te wszystkie lokalizacje. Są eksperci i rozpoczynają się prace i ma być przygotowany pewien system, już można powiedzieć prawny i ramy, w których to będzie po prostu krok po kroku, punkt po punkcie szło, a opinia publiczna będzie informowana, ale najpierw interesariusze, rodziny, stowarzyszenia. To jest poważna sprawa i dopiero po dokonaniu pewnych faktów będziemy o tym mówić. Dlatego ja wiem może nawet więcej niż dzisiaj powiem. I tu kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem pozostaje Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, gdzie te lokalizacje będą, gdzie będą poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej i ile jest dzisiaj punktów branych pod uwagę. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład lodówka Haier 3-drzwiowa. Wysokość 205 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3297. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Szukasz sprawdzonego partnera, który pomoże Ci prowadzić biznes? Wybierz Skudo. Kompaktowy samochód dostawczy z gamy Fiat Professional o ładowności aż do 1400 kg i z dwulitrowym silnikiem o mocy 144 koni mechanicznych. Wszechstronne Skudo dostępne już od 89 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Marian, Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Shark, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za jedyne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Media Expert, taniej masz. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Skoda świętuje 130 lat. Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 13 do 18 stycznia po upusty aż do 10 tysięcy złotych i inne oferty specjalne. Skoda. Znajdź swój powód, by ją wybrać. Skoda. MediaMarkt. Kupuj wygodnie nawet do 50 lat 0% i do pół roku nie płać. 43-calowy telewizor Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za 2099 zł. Taniej o 300 zł. A w 50 latach 0% tylko 41 zł i 98 groszy miesięcznie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły na stronie MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła już 8.30. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, szef Rady Europejskiej i przewodnicząca Parlamentu Europejskiego wyrazili zadowolenie z porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy i uwolnieniu zakładników zawartego pomiędzy Izraelem a Hamasem. Ursula von der Leyen napisała, że decyzja ta daje nadzieję całemu regionowi, w którym ludzie zbyt długo znosili ogromne cierpienia. W Ameryce tworzy się oligarchia, która posiada ogromne bogactwo, władzę i wpływy, co zagraża naszej demokracji i wolnościom, powiedział prezydent USA Joe Biden w pożegnalnym orędziu do narodu. Dodał, że Amerykanie są pogrzebani pod lawiną dezinformacji umożliwiającej nadużycia władzy. Wolna prasa się rozpada, media społecznościowe rezygnują ze sprawdzania faktów. Prawda jest tłumiona przez kłamstwa pełne władzy i zysku, mówił Joe Biden. Tylko jeden wypadek potrącenia żubra przez wojskowy pojazd zdarzył się podczas mojego dowództwa, mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową szef operacji Bezpieczne Podlasie, generał Arkadiusz Szkutnik. Wojskowi kierowcy używają aplikacji monitorującej przemieszczanie się żubrów po Puszczy Białowieskiej i wiedzą, gdzie należy zwiększyć czujność. Po kilku tragicznych dla żubrów wypadków z udziałem wojskowych ciężarówek, naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków PAN apelowali o ostrożność i liczenie się z tym, że w rejonie puszczańskim można spotkać różne dzikie zwierzęta, również w nocy. Na więcej informacji w serwisie o 9.00. Śniegu się dziś nie spodziewajmy, nowego i świeżego, no chyba, że w Bieszczadach, ale generalnie spodziewajmy się mrzawki, może być ślisko na drogach i chodnikach. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą dziś od minus 5 stopni w Zakopanem do 5 w Trójmieście i Wrocławiu, na ogół będzie od 2 do 3 stopni Celsjusza. Mniejsza gra w Trójce za kilka minut i to ostatnia w tym tygodniu. Zwyciężczyni lub zwycięzca zyska prawo do podzielenia się z nami piosenką i zaprezentujemy ją oczywiście w Trójce na zakończenie porannej audycji. No to tak na dodatkową zachętę, bo podstawą jest tutaj dobra zabawa i spotkanie. I proszę nie być przeorem, bo jak się nazywa ktoś, kto się bardzo, ale to bardzo waha? Przeor. Przepraszam, ale słowo z wczoraj zaliczone. House of Love i Shine On w Trójce za 27 minut 9. In a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair, the sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. She

Dobrodka w pięciu smakach, a czemu nie w dniu pikantnych potraw? Za 19 minut dziewiąta. Mniejsza gra. I pan Konrad z Gorzowa Wielkopolskiego na stanowisku numer 1. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan Dariusz z Bydgoszczy na stanowisku numer 2. Dzień dobry, panie Darku. Dzień dobry. Żeby nie przedłużać, wylosowaliśmy kolejność odpowiadania na pytania już przed wejściem na antenę. Jako pierwszy odpowiadał będzie pan Konrad, jako drugi pan Dariusz. Panowie już grali kilka razy, nawet łącznie licząc. I nawet tak się złożyło, że dzisiaj się zamienili kolejnością. Bo zawsze pan Konrad był jako drugi, a dzisiaj będzie pierwszy, pan Dariusz odwrotnie. Więc zaczynamy od pana Konrada. Panie Konradzie, 16 stycznia 1941 roku w Krakowie przyszła na świat Ewa Demarczyk, zwana Czarnym Aniołem polskiej piosenki. Jak słyszymy, mistrzyni dykcji. Z którym kultowym miejscem na kulturalnej mapie Krakowa była związana najmocniej Ewa Demarczyk? Podpowiem, że trzeba zejść pod ziemię. Czy to będzie... Nie. W Krakowie. A i piwnica pod Baranami. Tak jest. Piwnica pod Baranami to odpowiedź na nasze pierwsze pytanie. To z tym kultowym miejscem związana była niestety nieżyjąca już Ewa Demarczyk, zmarła 5 lat temu. Teraz pan Dariusz, panie Darku, nie zaniedbuje ważnych spraw, jest czujny. To mamy na myśli, gdy mówimy, że ktoś gruszek w popiele nie zasypuje czy nie zasypia? Nie zasypuje oczywiście. Oj nie zasypiać gruszek w popiele. Chodzi o to, że kiedyś w popiele suszono gruszki i żeby się nie spaliły, trzeba było uważać słowem nie zasnąć i tak to ze tej staropolszczyzny zostało do dziś. Po pierwszej serii 1-0 dla pana Konrada i pan Konrad od razu przed szansą na zwycięstwo. Panie Konradzie, mówiliśmy dzisiaj o targowiskach i bazarkach. Gdzie w Warszawie znajdowało się największe w Europie targowisko zwane Jarmarkiem Europa? Jarmark Europa, ojejku. No już teraz tak długo na czekał, nie będę. Na stadionie dziesięciolecia? No tak było, na stadionie dziesięciolecia. Na stadionie dziesięciolecia, dziś stadionie narodowym. Zresztą właśnie dlatego w 2008 roku zamknięto Jarmark Europa, by stadion dziesięciolecia w stadion narodowy zmienić. To już 2-0, ale myślę, że pan Dariusz zasługuje na pytanie, by nie przegrać do zera. Panie Darku? Tak, czekam. Tak, dobrze. Która rzeka w Polsce jest najdłuższa? Oj, chyba Wisła. Wisła, tak jest. Niespodzianka wpada do Bałtyku po przebyciu 1047 km ze stoków Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Ale to i tak 2-1, więc zwycięża dzisiaj pan Konrad. Gratuluję panu Konradowi. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pan Darek po raz trzeci próbował w mniejszej grze i po raz trzeci nie wygrał, ale panie Darku, proszę się nie poddawać. Proszę się nie poddać. Może nie w poniedziałek, we wtorek, ale za jakiś czas. Bardzo chętnie jeszcze się spotkamy. A pan Konrad wybiera piosenkę na koniec porannej audycji. No, ja wiem, który to będzie zespół, już się domyślam, panie Konradzie. Ci, co słuchają Trójki, pewnie już też wiedzą, domyślają się i wymyślam najbardziej oryginalne piosenki, aczkolwiek tu jest taki kompromis, więc Depeche Mode, Never Let Me Down Again z koncertowej 101. No dobrze, poszukamy tej wersji. Gdyby nie było, to zagramy albumową, jeśli się pan nie pogniewa oczywiście. A ja jeszcze dopytam o słowo na jutro dla mnie. Do wplecenia w poranną. Właśnie się tak zastanawiałem i nie wymyśliłem. Powiedzmy, niech będzie kojarzące się ze mną Solaris. Solaris, no, rozumiem. A może być autobus? Aha, takie coś. No, troszkę ogólniej, troszkę łatwiej, ułatwię dobrze, sobie. Tak najbardziej. Dziękuję bardzo, panie Konradzie, i gratuluję raz jeszcze. Dziękuję. I okrzyk radości w stylu Dave'a Gahana. Yeah, that's right! za 12 minut, godzina 9. Teraz głos w sprawie, a może i w obronie bazarków, bo to był jeden z tematów porannej audycji. Dwie dwójki i siedem trójek. W Tarnowie działają dwa cudowne plasy targowe, ale takimi z największymi tradycjami Tarnowski Burek to miejsce spotkań nie tylko zakupowych, ale przede wszystkim towarzyskich, to zarówno samych kupujących, jak i sprzedających, takiego klimatu, jak jest na małych placach targowych. Po prostu nie da się odtworzyć, pomijam już kwestie samej jakości żywności, ona jest po prostu dużo lepsza i często od lokalnych dostawców. Choć akurat jeszcze jeden głos mamy a propos właśnie jakości żywności. Mieszkam w Średnimieście, 60 tysięcy, mamy targowisko miejskie, jak się okazuje, wśród tych wszystkich stanowisk z warzywami, owocami, tak naprawdę to jest wszystko jedna firma, te produkty to jest wszystko z jednej giełdy, nie ma żadnej różnorodności, niczym one się nie różnią od tego, co jest w supermarketach, także zdania są podzielone, myślę, że duże miasto, średnie miasto też nie ma zasady. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i w ogóle za wszystkie głosy w tej sprawie dzisiaj, które pojawiły się w Trójce, dziękujemy. Flying Colors grają, ale wracamy jeszcze do wątku z samego początku audycji. No jest to w pracy. Ta decyzja odnośnie mojej miłości to nie tylko decyzja sercowa. Muszę jeszcze podjąć decyzję finansową, bo nie mam pieniędzy i muszę spieniężyć jeden fundusz emerytalny, który mam w Wielkiej Brytanii, bo mam dwa. Ale muszę podjąć decyzję, czy wziąć te pieniądze i jechać ją zobaczyć. Ja się nie odważę doradzić, ale pojawiły się jeszcze głosy od słuchaczy w tej sprawie. Jeżeli chodzi o miłość, to nie ma żadnego zawahania. Po prostu wiemy, że to jest i niech sobie odpuści, jeśli tam jest jakieś coś z wahania. Ja mam takie zdanie, że jak się dobrze wybierze raz, to po co drugi raz i trzeci? A co, jeśli się źle wybierze raz, potem pojawiają się te kolejne. Być może temat jeszcze w Trójce powróci. Na razie słuchamy Flying Colors, Goodbye to Music. Za 7,5 minuty będzie godzina 9. Zakończymy dziś poranną audycję wyborem pana Konrada, zwycięzcy mniejszej gry. Ale będzie to wersja studyjna. Never Let Me Down Again i Depeche Mode w Trójce. We'll be right back.